de stele, mai sus de nor. Eu merg spre țara veșnicei splendor, spre locul veșnic de El promis, spre țara slavei, spre paradis. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e învărat Iisus Mesia, ce minunat. Col de zare, din col de apus, e al meu soare, al meu drag Iisus. Plutind pe marea cea de cleștar, voi fi cu Domnul, ce mare har. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e învărat Iisus Mesia, ce minunat. Ai vrea și tu, dar, amicul meu, să ajungi în ceruri, sus cu Dumnezeu, la pomul vieții să te găsești și în raiul veșnic să locuiești. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e învărat Iisus Mesia, ce minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e învărat Iisus Mesia, ce minunat. Iisus Mesia, Iisus Mesia, Iisus Mesia, Iisus Mesia.